Ta, fu, norek, PSF. W swych tu życia listach, ta. Życie to wielka księga, codzien nowe kartki. Ja odkrywam siebie, umysł za kamarki. Stylem wciąż bez kalki. Byłem sobą, ty odsapnij. To słowa ulicy, ale ty weź się zamknij. Odkrywam od nowa, ciebie nowa przygoda. Tyle co gwiazd na niebie, kolei losu ronda. Chciałeś przyjaciela, to spójrz na bok na ziomka. Razem do celu, nie wiadomo co spotka. Bywa knockout, knockdown. Swoi ludzie cenniejsi niż wygrana w totka. Ja znowu w tej wersji, tej księgi treści. Bywa, że w głowie się nie mieści. Bywa, się żyje dalej, super festiwa. Kto by bo, że będziesz kiwał się myślał. Obok twój norek w swych do życia listach. Być mądrze artysta, przy życia księgi pryzmat. Pokonuje dystans, mój cel, widzę się błyska. Chcę zobaczyć z bliska, dotknąć, trzymać w dłoniach. W końcu kurwa wygrać, po co stało co nam? Być mądrze artysta, przy życia księgi pryzmat. Pokonuje dystans, mój cel, widzę się błyska. Chcę zobaczyć z bliska, dotknąć, trzymać w dłoniach. W końcu kurwa wygrać, po co stało co nam? Co to za czasy, złodzieje, kurwy je bezprawie. To pierdolony świat, gdzie każdy chce cię zawieść. Taki brat, gdzie każdy ma brudne grabie. Mikrofon odstawię, nasam tobie w szyję. Weź się odpierdol, bo zdryja tobie bije. Miło ci, suki synu, jak czas sobie gniazdo. Wynieś życie z tych tekstów, ty herteska łajzo. Dyweto rapował, gdzie byliście kurde dzieci. Dzisiaj takie życie, gdzie każdy fuja leci. Wiedzy znawcy rapu, co oni chuja nic nie wiedzą. Słuchają tego, co modne i głównie w tym siedzą. Nie mów chłop, zanim nigdy nie przeskoczysz palancie. Dobra, stop, zawsze mam kieleckie wsparcie. Jestem zip. Mistrzowskim fajrancie. Luzacki styl bycia, całe życie na gigancie. Nic do ukrycia, kurecka prawda, ignorancie. Daj moi ludzie, kup cudzie.